Vinga, a veure si m'ajudeu amb els braços a picar. Fem un cop, ve tothom els braços en l'aire. Va, fem un cop. Un, dos i... Va, vinga, dos cops, un, dos i... Vinga, quatre cops ara. Un, dos i... Bueno, ara el més difícil de tots, vuit cops. Un, dos i...